A segítségnyújtás Al-Ma'un című szúra mekkai. Versenynek száma 7. Bismillahirrahmanirrahim. A könyörületes és irgalmas Allah nevében. Ara'aytallazi yukazzibu biddin. Nem látod-e azt, aki hazugságnak tartja az ítéletet? Fadhalikallazi yad'ul yatim. Ő az, aki gőgösen elutasítja az árvát. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ. És nem buzdít a szegények táplálására. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. Jaj az imádkozóknak. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Akik elhanyagolják az imájukat. الذين هم يراءون. Akik csak a látszat kedvéért cselekszenek. ويمنعون الماعون. Ám a segítségnyújtást megtagadják.